i totalizatorowi sportowemu, największemu mecenasowi sportu i kultury w Polsce, który również obchodzi swój jubileusz 70-lecia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 26 sierpnia, minęła 18. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Unia Europejska stawia na antydronowy mur, ma chronić przed Rosją. Prezydent podpisał ustawę o bonie ciepłowniczym i zamrożeniu cen prądu. Premier Izraela w ONZ-cie krytykuje kraje, które uznały Palestynę. Unia Europejska oficjalnie rozpoczęła pracę nad murem dronowym, który ma chronić przed Rosją. To jest teraz priorytet, podkreśla komisarz do spraw rozwoju przemysłu obronnego Andrius Sukubilius po wideokonferencji poświęconej budowie muru. W dwugodzinnej narazie wzięli udział przedstawiciele 10 unijnych krajów, w tym szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Połączył się też szef resortu obrony Ukrainy, Beata Płomecka. Rosja testuje Unię Europejską i NATO, podkreślał komisarz Kubilius. Mówił też, co jest dziś najpilniejsze. Dla państw bałtyckich i Polski priorytet to skuteczny system wykrywania dronów, którego obecnie brakuje. Unijny komisarz mówił, że konieczne jest stworzenie sieci detektorów, czujników akustycznych, które będą wykrywać drony. Kolejny etap to jest ich przechwytywanie i zestrzeliwanie, jeśli będą stanowić zagrożenie. I tu tańszą opcją mogłyby być lasery. Mur dronowy Unia będzie tworzyć wspólnie z Ukrainą. Jej doświadczenie stanowi dużą wartość dodaną. Optymistyczne ekspertyzy mówią, że unijny system wykrywania dronów może powstać w ciągu roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego sprawdza, dlaczego szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego brał udział w posiedzeniu RBN-u 11 września. Chodzi o dostęp do informacji niejawnych. O sprawę pytany był premier Donald Tusk. To nie jest tak, że każdy ma dostęp do materiałów niejawnych, chyba że mu się zabierze. Trzeba dostać to uprawnienie. Pan Cenckiewicz nie ma tego uprawnienia. Kiedy zaczęła się Rada Bezpieczeństwa, na moją prośbę minister Siemoniak bardzo precyzyjnie i klarownie wyjaśnił panu prezydentowi i zebranym, że uczestnictwo osób, które nie mają dostępu w posiedzeniu niejawnym, jest niezgodne z prawem. Sławomir Cenckiewicz ma dostęp do informacji niejawnych, przekonuje szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki, powołując się na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Miał, ma i będzie miał, dopóki taka jest, a nie inna decyzja, niezawisłego i niezależnego sądu, a nie jednego czy drugiego rzecznika służb czy któregoś z ministrów. W Polsce o tym, czy ktoś do czegoś ma prawo, czy też nie ma, decydują przepisy i niezawisłe i niezależne sądy, a nie służby. Certyfikat dostępu do informacji niejawnych Sławomirowi Cenckiewiczowi odebrała Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Ma to związek ze sprawą odtajnienia planów obronnych Warta. Teraz informacja sprzed kilku minut. Prezydent podpisał ustawę o bonie ciepłowniczym i zamrożeniu cen prądu dla gospodarstw domowych do końca roku. Karol Nawrocki podpisał też ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy. Więcej powiemy w serwisie o 19. Premier Izraela w wystąpieniu przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ potępił Iran, Hamas i Hezbollah, ale skrytykował też kraje zachodnie za poparcie palestyńskiej państwowości. Słowa Benjamina Netanyahu były przerywane oklaskami i gwizdami, a część delegatów opuściła salę. Więcej Marek Wałkuski. Gdy tylko Benjamin Netanyahu został zaproszony na mównicę, dziesiątki delegatów opuściło salę na znak protestu. Premier Izraela nie odniósł się do demonstracji dezaprobaty ze strony dyplomatów. W swoim wystąpieniu mówił, że jego kraj zdewastował irański program atomowy, zmiażdżył większość Hamasu i sparaliżował Hezbollah. Netanyahu ostro skrytykował przywódców Zachodu, którzy, jak powiedział, ulegają presji aktywistów i wspierają palestyńską państwowość. Jeżeli najbardziej okrutni terroryści na świecie chwalą wasze decyzje, to nie zrobiliście niczego dobrego. Zrobiliście coś złego, coś potwornie złego. Netanyahu dodał, że Izrael, jak się wyraził, dokończy dzieła w Gazie, gdzie okrążone są ostatnie oddziały Hamasu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To nie tylko wyróżnienie, ale i duża odpowiedzialność. Tak o decyzji komisji oscarowej mówi Agnieszka Holland. To właśnie jej film. Franz Kafka będzie polskim kandydatem do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Myślę, że Kafka ma jakieś małe szanse, ale nie jest tak, że jest faworytem. Jest w tym roku bardzo duża konkurencja. W większości filmu jeszcze nie widziałam, ale już po Cannes się mówiło, że jest to wyjątkowo mocny rok. No więc trzeba się starać, zrobić wszystko, co możliwe, żeby się móc znaleźć przynajmniej na tym drugim etapie. No i zobaczymy. Film Agnieszki Holland walczy też o Złote Lwy, nagrodę główną Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Laureatów poznamy jutro wieczorem. Wraz ze zbliżającym się sezonem grzewczym strażacy apelują, by wyczyścić kominy. To gwarancja, że podczas zimy nie dojdzie do pożaru sadzy i podtruć tlenkiem węgla. Ale jest też ogromny wpływ na środowisko. Zawężona średnica komina znacznie pogarsza parametry spalania, przez co zużywamy więcej paliwa, emitujemy więcej zanieczyszczeń, nie mamy takiego efektu spalania, jakiego oczekiwalibyśmy od urządzenia. Mówi mistrz kominiarski Krzysztof Drożdżul. Kominy powinny być sprawdzane raz w roku. Klimat. Jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Wyjątkami są Łagów w województwie świętokrzyskim, gdzie jest dostateczna, i Sulęcin w Lubuskiem z umiarkowanym powietrzem. 40% energii elektrycznej pochodzi z odnawialnych źródeł. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. W piłkarskiej Ekstraklasie rozpoczną dzisiaj 10. kolejkę. W pierwszym i jedynym przewidzianym na dzisiaj meczu Wisła Płock zagra z GKS-em Katowice. Wisła w tabeli jest czwarta, do niedawna była liderem, a Gieksa zajmuje 16. miejsce w strefie spadkowej. Obie drużyny mierzyły się w bezpośrednim pojedynku kilka dni temu w Pucharze Polski. Wówczas górą byli katowiczanie, wygrali 4-2. Trener gości Rafał Górak spodziewa się ciekawego spotkania. Niewątpliwie będzie ciekawie, bo te mecze zawsze dużo dają. Trener Misiła i Wisła Płock gra również bardzo powtarzalnie, grają na swoich twardych zasadach. To widać, to przynosi w tym sezonie w Ekstraklasie bardzo dużo punktów. Początek meczu o 20:30, o tej samej porze zagrają w pierwszej lidze. Wicelider Śląsk podejmie we Wrocławiu zajmującą 9. miejsce w tabeli Polonię Warszawa. Kibice siatkówki już nie mogą się doczekać jutrzejszego meczu, w którym w półfinale Mistrzostw Świata Polska zagra z broniącymi tytułu Włochami. Statystyk reprezentacji Polski Kamil Nalepka wziął rywali pod lupę. Grają dobrą siatkówkę. Myślę, że bardzo dobrze zagrywają. Dobrze, mocno i przede wszystkim mądrze. To nie jest tak, że nie mają właśnie słabych punktów. Mają. My o nich prawie wiemy już w 100%. Zawodnicy się dowiedzą na wideo, ale nie chcę powiedzieć, który jest to element, ale myślę, że mamy pewien element, który jak zagramy dobrą siatkówkę i taką skuteczną, to on się tak jakby zobaczycie go. Miejmy nadzieję, że jutro zagrywka będzie naszym mocną stroną. Miejmy nadzieję. Początek meczu z Włochami o 12:30. Wcześniej o finał zmierzą się Czesi z Bułgarami. Z Filipin skok do Chin, gdzie w Pekinie zagra Iga Świątek. Polka, po tym jak w pierwszej rundzie miała wolny los, to w drugiej zmierzy się z reprezentantką gospodarzy Yue Yuan, która pokonała Julię Putincewą. Początek meczu Polki z Chinką około 6:30 czasu polskiego. Dzisiaj w drugiej rundzie tego samego turnieju odpadła Magdalinet, przegrała z Czeszką Marii Buskową. Czyste, błękitne niebo jutro tylko na południowym wschodzie, a pochmurno na południowym zachodzie i tam możliwy słaby deszcz. Termometry pokażą 14 stopni na Suwalszczyźnie, 17 w centrum, do 19 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na relację zaprasza sponsor dr Irena Eris, który wspiera twórców i gwiazdy podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. 8 minut po 18. Zapraszamy do Trójki. Trzecia godzina. Dzień dobry jeszcze raz. W piątki po 18 rozmawiamy o tym, co się wydarzyło w mijającym tygodniu, tuż przed weekendem. No więc spójrzmy. Andrzej Bargiel najpierw wszedł bez tlenu na Mount Everest, a potem zjechał z Everestu na nartach. Wszedł, dodajmy, razem z Dałą Szerpą. Podczas gali Złotej Piłki 2025 Ewa Pajor została uhonorowana nagrodą Gerda Millera dla najskuteczniejszej zawodniczki ubiegłego sezonu. Nie mamy dzisiaj reprezentacji redakcji sportowej, więc próbuję czynić honory. Z innej beczki talibowie usunęli książki pisane przez kobiety z uniwersyteckiego systemu bibliotecznego, nawet takie jak Bezpieczeństwo w laboratorium chemicznym. Usunęli także kursy dotyczące praw człowieka, te też znalazły się poza systemem. A o czym opowiemy dzisiaj do 19:00, podsumowując ten tydzień, to już zaraz się wyjaśni. Agnieszka Laskowska jest z nami. Dzień dobry. Agnieszka Szydłowska. Dzień dobry. I Ryszard Jaźwiński. Dla odmiany dobry wieczór. Dla odmiany no dobry proszę, wieczór. Proszę, jeszcze jest słońce za oknem. Tego nazwiska. Tak, a gdzie, bo nie spójrz, jesteśmy w otoczeniu naszych trójkowych emblematów, więc ja nawet nie widzę tego słońca, ale dobrze. Ja też nie. Ryszard Jaśmiński, ciebie mogli się słuchacze i słuchaczki spodziewać, to mówiłam przed 18, że jedno nazwisko co najmniej będzie jasne, bo ty oczywiście przez cały tydzień opowiadałeś o 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, na którym jesteśmy, na antenie Trójki. I bardzo jestem ciekawa twoich propozycji tematów dzisiejszych do trzeciej godziny. Ja pamiętam o tym, że świętujemy jubileusz i to rzeczywiście właściwie od pierwszego dnia, od poniedziałku było tutaj czuć, widać, mamy to 50-lecie Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Właściwie 50. edycję. 50. edycję, no tak, no ale powiedzmy, że tak to się właśnie określa. Ja muszę powiedzieć, że jako dziennikarz mam wielki swój też udział w historii tego festiwalu. Ale nie chcesz festiwalu. Powiedzieć, że byłeś na pierwszej edycji festiwalu. No nie, to byłoby pewnie niemożliwe, szczególnie, że... Że masz 18 lat. Małe jako w krótkich spodenkach. Tak. Nie mam 18 już lat i absolutnie nie chciałbym mieć. Natomiast na pewno nigdy nie byłem na festiwalu w Gdańsku właśnie, bo pamiętamy przecież o tym, że wszystko zaczęło się w Gdańsku. Siedzi z nami realizator z Radia Gdańsk, także tym bardziej to pamiętamy. Andrzej Dupas. No ale później tak, ale później już właśnie była Gdynia i ta Gdynia była najdłużej. I ja bym nawiązał jednak do historii tego festiwalu, do tego jubileuszu, bo tak jak patrzymy nawet na listę filmów konkursowych w tym roku, naprawdę, o czym pewnie też dzisiaj jeszcze powiemy, jest mnóstwo debiutów, jest wiele filmów młodych ludzi, takich tak zwanych weteranów, żeby to nikogo nie urazić, festiwalu w Gdyni w tym roku niewielu. No bo co, no, Juliusz Machulski. Władysław Pasikowski. Władysław Pasikowski, tak, którego no, też nie jest najstarszym pokoleniem filmowców, ale już właściwie można go uznać za nieklasycznego klasyka. No dla wielu naszych słuchaczy, rok 1992 Król, tak? Nie, dwa to psy, a Król jeszcze wcześniej. Tak, no chwilę wcześniej, 9-4 tak. Psy 2. Przypomina mi się taki plebiscyt, no który mówię. W roku 2014 na 25-lecie pierwszych części wolnych wyborów organizowaliśmy w Trójce i wtedy był plebiscyt filmowy Kino Wolność i psy były wtedy na drugim miejscu w tym plebiscycie. No tak, ale jednak umówmy się, że Władysław Pasikowski nie ma tak długiej historii jak Juliusz Machulski, który rzeczywiście dużo wcześniej pojawiał się już na festiwalu w Gdyni. Bo on bardzo młodo zaczynał. Tak, ale jest też jeszcze jedna osoba, o której właśnie przede wszystkim chcę powiedzieć, bo to jest absolutna rekordzistka, już wiadomo, że mówię o kobiecie, Agnieszka Holland, która też ma przecież w tym roku w konkursie film Franz Kafka. Autor zdjęć do tego filmu, Tomasz Naumiuk, był dzisiaj tylko filmowo i ogłosił już, że to ona zdobędzie w tym roku Oscara. A Złote Lwy, a nie, potem Oscara. Najpierw Złote Lwy, no ale czy tak będzie, to jutro się wieczorem dowiemy, to oczywiście taki żart. Natomiast rzeczywiście uświadomiłem sobie, że Agnieszka Holland jest absolutną rekordzistką. To jest niezwykłe, bo pierwsze Złote Lwy zdobyła już w roku 1981, a więc właśnie w Gdańsku, bo tam był jeszcze wtedy festiwal. To za gorączkę. To była gorączka, no przecież przepiękna rola Barbary Grabowskiej, nieżyjącej już niestety Adama Ferencego, Olgierda Łukaszewicza i młodziutkiego Bogusława Lindy, który notabene w tym roku pojawia się podobno po raz ostatni w filmie Władysława Pasikowskiego, Zamach na papieża. Jestem bardzo ciekawa tych emerytur i tych decyzji o przejściu na artystyczną emeryturę i bardzo czekam na takie ogłoszenia później, że jednak coś mnie tak zainteresowało. No bardzo liczę, że w przypadku Bogusława Lindy właśnie tak będzie, że jednak wróci. To ciekawe, bo wtedy w tym 81 roku Bogusław Linda dostał nagrodę honorową, a potem zrobili wspólnie Kobietę samotną i tam film był pułkownikiem i czekał do nagrody wiele lat później. I była nagroda specjalna, czyli w 88 roku, tak. Mówię o tym dlatego, że a propos festiwalu pewnie każdy coś powrzuca. Ja w tym roku przygotowywałam się do wywiadu z Bogusławem Lindą, więc mam na świeżo różne elementy biograficzne z jego kariery. Ten wywiad się nie odbył, bo pan Bogusław nie przyszedł, więc jakby staram się spożytkować nabytą wiedzę. Ale tak? Wiecie co, mam wrażenie, że tak się utrzymujemy w tych latach 80. Chcę już szybciutko pójść do przodu, dlatego że wracając do Agnieszki Holland, ona jest absolutnie rekordzistką, bo mówiłem tu o gorączce, o pierwszych Złotych Lwach, ale potem 2012 rok w ciemności kolejne Złote Lwy, 2019 Mr. Jones. No i rok temu, nie musimy daleko sięgać pamięcią, Zielona Granica, czwarty raz Złote Lwy, więc gdyby się ta przepowiednia Tomasza Naumieka spełniła, no to byłyby piąte Złote Lwy. To już Agnieszki Holland nikt nie dogoni, albo przynajmniej bardzo trudno byłoby ją dogonić, ale jeszcze przypomnijmy, jeszcze 2011 rok, ta honorowa nagroda za całokształt 21. twórczości. A ja powiedziałem, który? 11. Przepraszam, 2021, platynowe Lwy oczywiście. I wydawałoby się, że po takiej nagrodzie już się filmów nie robi. W tym wypadku jest zupełnie inaczej. No właśnie, bardzo dobrze, że się robi, ale ja przypomnę, że wtedy mówiło się, jak zwykle w takich przypadkach, że Agnieszka Holland jest pierwszą kobietą, która dostała platynowe lwy. Na szczęście w tym roku to się zmieniło, bo Ewa Braun jest drugą kobietą, która otrzymała platynowe lwy. No i mam nadzieję, że coraz więcej będzie też tych laureatek. No i zresztą Ewa Braun, również laureatka Oscara, a Agnieszka Holland trzykrotnie nominowana też, przypomnijmy, powiedziała nam w serwisie Trójki w tym tygodniu, że ona najbardziej czeka tu na festiwalu, nie chciała nikogo wyróżniać, ale najbardziej czeka na film Agnieszki Holland, więc to wszystko się składa. Ja nie widziałam żadnego filmu festiwalowego, bo mnie obowiązki zatrzymały w Warszawie. Tam można żyć w ogóle, powiedz. Ale kino żyje też polityką. Ile znakomitych filmów polityka zainspirowała. Ale czy to jest film, ten myślę o Francukawce, który uważacie, że w tym wyścigu oscarowym ma jakieś szanse? Ja wiem, że marketing, że tam trzeba lobbować. On jeszcze nawet nie jest w wyścigu oscarowym, bo to jest ta przedziwna konstrukcja. Preselekcja do bycia ewentualnie wyselekcjonowanym, żeby mieć ewentualnie szansę. No musielibyśmy mieć chyba szklaną kulę, tak jak Tomasz Naumiuk. Ja mógłbym powiedzieć tyle, że widziałam ten film wczoraj na bardzo późnym seansie o 22.30, weszłam na salę tutaj w Teatrze Muzycznym i bardzo różne czytałam recenzje tego filmu, bo przecież premiera była w Toronto na festiwalu, był też w San Sebastian i już trochę inaczej to przyjęcie wyglądało. Dzisiaj rano znalazłam taką recenzję, która była bardzo entuzjastyczna i miała tytuł Punkowy Kafka dla generacji Z. I nie spodziewałam się tego, jak fantastycznie, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, młody, jeśli chodzi o sposób konstruowania tego świata, jeśli chodzi o sposób pokazywania bohatera, film robi Agnieszka Holland. Taki zupełnie bez zahamowań, jakby on nie musi niczego udowadniać, w związku z tym tam teraźniejszość miesza się rzeczywiście z tą biograficzną częścią. Muzycznie Antoni Komasa-Łazarkiewicz i Mary Komasa napisali muzykę, ale też utwory Trupa Trupa weszły do tego filmu. No i samo też pokazanie, dokumenty, tak, czyli udawane dokumenty. Tak, historyczne, biograficzne ujęcia z Pragi na przykład z tą muzyką graną przez Trupa Trupa, bardzo tutaj trójmiejski zespół, pozdrawiamy Grzegorza Kwiatkowskiego, więc no jest tam wiele takich właśnie, ja to czytałam jako taką deklarację, naprawdę ścigam się już sama ze sobą i chciałabym próbować wszystkiego. Ale ona spróbowała, oczywiście Agnieszka Holland, bo o niej ciągle mowa. Zauważmy, to jest ważna obserwacja, zawsze autorka, która się trzymała bardzo mocno realizmu, opowiadała o trudnych rzeczach najczęściej i o to pozwala sobie na pewne fantasmagorie, uruchamia wyobraźnię w sposób niezwykły, absolutnie, bo to nie jest film wyłącznie realistyczny czy biograficzny. Dzisiaj na konferencji prasowej Agnieszka Holland mówiła o tym, że ma takie poczucie, że wreszcie zebrała też taką ekipę, z którą naprawdę na każdej płaszczyźnie czuje się wolna. Z Tomaszem Naumiukiem wspomnianym przez ciebie, Riko, pracuje po raz czwarty przecież. No, i aktorzy, i wszyscy ludzie, którzy w kolejnych płaszczyznach składają się na to, że ten film wygląda tak, jak wygląda, brzmi tak, jak brzmi. To jest ta ekipa, która pozwala jej na to, żeby właśnie szła w swoją stronę taką, jaką sobie wybierze. I przypomnijmy może, że teraz ta kolejna postać, o której robi film, to jest Jerzy Kosiński, więc to jest następny... Chciałam powiedzieć malowany ptak. No, to jest bardzo, bardzo intrygująca propozycja. A propos tego, co powiedziała Agnieszka Laskowska, kończymy, tak, ten wątek? To tylko szybko chciałam powiedzieć, że... Bo ja patrzę też na zegar. Wiem, powiedziałaś o tym, że filmy często są w kontakcie z rzeczywistością i to prawda. Też powiedzmy, że to jest czwarty festiwal, który otworzyliśmy już wiedząc, że za granicą mamy pełnoskalową wojnę, to co się dzieje w Gazie. I w zeszłym roku w konkursie głównym mieliśmy aż trzy filmy, które z tej Ukrainy wynikały, trzy bardzo różne podejścia. W tym roku nie mamy takiego tematu. Chyba najbliżej takich tematów ogólnoświatowych w tym kontekście zatrudniania ludzi z południowej Ameryki w Polsce i traktowania ich w sposób niegodny jest film Capo. A poza tym to mamy historie wewnętrzne, prawda? Albo właśnie takie duże też... obrazy jak Chopin czy Kafka. I to jest zresztą poważny zarzut w tym roku stawiany. Słyszałem go wielokrotnie z wielu ust, że właśnie filmowcy uciekają od trudnych tematów. Mhm. Uciekają w dzieciństwo, uciekają w młodość. Od współczesności też. Niekoniecznie, ale jeżeli to na przykład w historie rodzinne, w gatunek filmowy. Mhm. Robią bardzo interesujące rzeczy, ale jednak nie jest to mierzenie się z rzeczywistością. To ja przypomnę, że słuchają Państwo Trójki. 18 minut po 18. Zapraszamy do Trójki. Trzecia godzina. Bardzo dobrze się czuję w takich kronikarskich, organizacyjnych obowiązkach. Szybko, ale musimy tego pilnować, chociaż właściwie rzeczywiście no, wątków jest mnóstwo, bo wspomniałaś, Agnieszka, o filmie Capo. To jest debiut Roberta Kwilmana. Zresztą bardzo dużo osób pracujących przy tym filmie debiutuje tam. Świetnie dobrana obsada międzynarodowa. Jest kilku zaledwie aktorów zawodowych, a tak z Meksyku, z Wenezueli, z Kolumbii, aktorzy, aktorki niezawodowi i zawodowi, którzy wcielają się w tych ludzi, którzy przyjeżdżają do Polski, oszukani najpierw przez agencję pracy na miejscu, a potem no właśnie w bardzo niegodny sposób wykorzystywani przez tutejszego pracodawcę. Ale którego gra Sebastian Stankiewicz, w końcu dostał szansę na rolę taką niekoniecznie wzbudzającą uśmiech, radość, tak, bo sympatię, dużo takich tak grał. Chociaż też twórcy opowiadali o tym, że szukali takiego człowieka, który na planie będzie ciepły, taki jak właśnie jest Sebastian Stankiewicz, no ale żeby tego antagonistę zagrać, no to też przypomnijmy, Sebastian kilka lat temu nagradzany tutaj za rolę drugoplanową w filmie Pantę, znakomity aktor. Kiedy Agnieszka Holland? Bo tylko chciałam powiedzieć, że w październiku chyba, tak? Natomiast niestety Kapo jeszcze nie ma daty, tutaj nie wiemy, więc nie będziemy czekać, nie ma dystrybutora. Tak, ale może to jest dobry moment, żebyśmy już teraz wiem, że krótko, ale porozmawiali też o debiutantach, bo mówicie o tym, że te tematy, które w tym roku się pojawiły, no to jednak faktycznie to nie jest... film Roberta Kielmana to jest jedyny, który w mierzy bardzo się z rzeczywistością. Dojmujący sposób w konkursie głównym w bardzo dojmujący sposób komentuje i pokazuje rzeczywistość, ale bardzo ciekawe debiuty też komentowaliśmy przez cały tydzień i dużo się mówiło między innymi na przykład o filmie Emmy Buchwald. Tak, ale też właściwie teraz pomyślałem, że Terytorium Bartosza Paducha można byłoby ewentualnie też zaliczyć, chociaż to film gatunkowy, to jest kryminał, to jest thriller, ale też można byłoby w pewnym sensie zaliczyć jednak do takiego dramatu też troszeczkę społecznego, no bo to, co pokazuje to wszystko, co dotyczy policji w tym filmie, no nie wiem, na ile tutaj reżyser by się wypowiedział, czy to jest przerysowane, czy nie, ale no jest. Policjanci powinni się wypowiedzieć. Tak, właściwie tak, ale jest, no to polecamy ten film policjantom. Skorumpowana policja Terytorium. W takim małym miasteczku. No tak, tak, tak. Jest to bardzo wiarygodne, prawdopodobne, prawda? Więc w tym sensie ale wydaje mi się, jak że... dzisiaj zatrzymany policjant w jakiejś sprawie. Czyli jednak to się potwierdza. Czy nawet kilkoro funkcjonariuszy, więc... No to jest głos rzeczywiście w dyskusji dotyczącej naszej rzeczywistości, chociaż film gatunkowy. No I to jest też podobnie jak Kapo historia, która w ten gatunkowy kostium ubrana, ale jednak wyciągnięta także z jakichś doniesień prasowych i z prawdziwych sytuacji, więc myślę, że tutaj ciekawe jest to tło. To gatunkowość, ta gatunkowość debiutantów jest fajna, no to, że z jednej strony idziemy do świata wampirów w życiu dla początkujących, z drugiej strony wspomniana Emmy Buchwald i dla mnie w ogóle odkrycie, czyli film skupiający się na relacji rodzeństwa, bardzo mnie to, wielokrotnie o tym rozmawiałyśmy. Przy Bartoszu Paduchu to ja muszę powiedzieć, że jeszcze 5 minut przed pokazem dopytywałam się u Kasi, czy to jest na pewno debiut, bo Bartka Paducha znamy od tak dawna. Ale z dokumentów, różnych, tak formuł. Ja was proszę, wymieniajcie tytuły. Dobrze. Bo Bartosz Paduch w Terytorium. Takie jak ja, które nie widziały żadnego filmu, a na pewno pójdą do kina po Dziękujemy, waszej rekomendacji. Agnieszka. Emmy Buchwald nie ma duchu w domu, w mieszkaniu na Dobrej. Tak. Życie dla początkujących to komedia egzystencjalna o wampirach, ale wspomnę jeszcze o LARPie. No, ale LARPy są i to będzie absolutnie przebój kin, jak tylko wejdzie. Mam wrażenie, że wręcz głośniej powiedziałeś ten tytuł do mikrofonu. Nie, bo ten LARP, film się miłość, po prostu wszystkim podoba i mimo, że opowiada właśnie, mimo, że opowiada o młodych ludziach i pewnie jest zrealizowany. To też go rozumiemy jako starszy. Mimo, że opowiada Kasia, o młodych. Z dużo starszymi tutaj osobami na festiwalu rozmawiałem, które są zachwycone tym filmem bardzo im się podobał, więc to jest dowód też pewnego mistrzostwa. Ale ja ci powiem, że ja oglądałam z nastoletnimi dziećmi ten film i oni mówili cringe, przestań mi to pokazywać. Mówiłam to zresztą reżyserowi. Dla starszych w takim razie, więc to tak? Na pewno nie jest dla równolatków pokazanych w tym filmie. Aha. Trzeba jednak mieć już czytanie konwencji filmowej i pewien taki luz w sobie, żeby nie traktować tego jako filmu realistycznego. Jasne, ale ja się cieszę bardzo, że też możemy powiedzieć przy LARPie Miłości, Trollach i innych questach, że ten film też ma już premierę ustaloną 24 października, więc z pewnością będziemy jeszcze do Kordiana Kądzieli wracać. I smaczek dla fanów 1670. Nie wiem, czy Aga w końcu obejrzałaś i polubiłaś, bo w zeszłym tygodniu deklarowałaś, że masz jakiś problem z wejściem do ale tego świata. Ale namówiliśmy się przecież chyba. Ale w tym filmie, LARP następuje... Jeden tasiemcowy serial, to sięgam po 1670. Symboliczne przekazanie roli, bo Remigiusza i Sergiusza grają... Braci grają właśnie aktorzy, którzy też jakby... No Filip odziedziczył rolę po... Zawsze zapominam po... w każdym razie jest tam symboliczne przekazanie sobie roli serialowej na planie filmu LARP. Tak, ale Agnieszka, ja patrzę na twoje propozycje, bo wcześniej mówiłaś mi mniej więcej, o czym chciałabyś mówić i może wyjdźmy na moment z festiwalu, bo myśmy mówili w zeszłym tygodniu, wspominaliśmy o tym koncercie Briana Eno i 150 artystów, zespołów, artystek, którzy się pojawili, nie tylko artyści, przecież dziennikarze, komentatorzy, działacze, aktywiści na tym koncercie dla Palestyny. Together for Palestine. Tak. Podliczono wszystko i okazało się, że zebrano ponad 1,5 miliona funtów, czyli ponad 2 miliony dolarów ze sprzedaży biletów, różnych tam gadżetów, ale też donacji, które wpływały na utworzone konto, więc jest to solidna, naprawdę solidna kasa, którą teraz organizatorzy spożytkują oczywiście na pomaganie mieszkańcom Gazy, ale też od razu chciałabym wszystkim, którzy się jeszcze nie zorientowali, bo w naszych mediach społecznościowych o tym piszemy, 5 października w studiu radiowym imienia Witolda Lutosławskiego koncert dla Lekarzy Bez Granic, czyli organizacji, która nadal jest w Gazie, prowadzi szpitale, pomaga mieszkańcom, którzy tej pomocy bezwzględnie cały czas potrzebują. Więc gdyby ktoś chciał się dołączyć, czy to kupując bilet, który jest jednocześnie cegiełką na ten koncert w naszym studiu, dołączyć się, wyszukując Lekarzy Bez Granic i wspierając ich właśnie jakąś taką najdrobniejszą nawet kwotą, bo tutaj chodzi o to, żebyśmy po prostu ich wsparli, no to też może zrobić coś dobrego z perspektywy Polski, nie wyjeżdżając do Londynu, zwłaszcza, że 17 września za nami. Oczywiście będziemy Państwu o tym przypominać i zapraszamy i także zachęcamy do wspierania nie tylko Lekarzy Bez Granic. My za chwilę będziemy wracać do rozmowy. Przypomnę, dzisiaj rozmawiamy w składzie Agnieszka Laskowska. Jeszcze dojdziemy do tematów pozafilmowych z całego tygodnia. Agnieszka Szydłowska, Ryszard Jaźwiński. No, wrócimy jeszcze do tematów filmowych, oczywiście gdyńskich, ale też trochę wspominamy Trójkę na festiwalu w Gdyni. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD 120 godzin mega obniżek na wybrane produkty. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A56 5G, pamięć 128 giga. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1499, a dodatkowo zyskaj kod na kolejne zakupy. 100 zł za każde wydane 1000. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Szukasz nowego samochodu? Na Otomoto szybko i łatwo znajdziesz wiele ofert nowych samochodów w jednym miejscu. Na przykład Bike 5 już od 99 900 zł z 5-letnią gwarancją. Wejdź na bikeotomoto.pl. 50 lat, setki filmów, tysiące emocji. Jubileuszowa edycja Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Gdynia, 22-27 września. Świętuj z nami. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsorzy. Zarząd Polskiego Portu Gdynia S.A. dr Irena Eris. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, KGHM, Polska Miedź. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Onet, Zwierciadło, Polska Press Grupa. Polskie kino w najlepszym ujęciu. Mega okazje w Pepco, czas start! Od każdego czwartku do soboty wybrane produkty nawet 50% taniej. W tym tygodniu szklane wazony, piżamy dla dzieci i dwupaki t-shirtów dla niemowląt. O szczegóły pytaj w sklepach. Pepco, pokochaj niskie ceny. Sport daje radość, buduje więzi, uczy wytrwałości. Dołącz do aktywnej szkoły, twojej drużyny na całe życie. Widzimy się na Orlikach. Pozdrawiam, Szymon Marciniak. Poleca. Radiowa Trójka. Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. Od 120 do 130 gramów. Tylko 6,99 za jedną sztukę. A wszystkie soki, napoje i nektary 1 litr Tymbark 2 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy. Proszę, pane okulary. Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten D3? Tak. Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3. Maxiluten D3. Aflofarm. Igrzyska Wolności w Łodzi. Spotkania, rozmowy, idee na czas niepewności. Po raz pierwszy w Polsce. George Clooney, a także Natalia De Barbaro, Szczepan Twardoch, Aleksandra Mirosław, Marek Kondrat, Megan Nolan, Edward Lucas, Joanna Kuciel-Frydryszak, Jurek Owsiak i inni. Od 24 do 26 października Expo Łódź. Organizator Fundacja Liberta. Partnerzy strategiczni Miasto Łódź, Łódzkie Centrum Wydarzeń oraz Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Bilety na www.igrzyskawolności.pl. wolności.pl. Cześć Aniu. Cześć Małgosiu. Przepraszam za spóźnienie. Wiesz, czeka mnie egzamin na prawo jazdy. Przez to bardzo słabo śpię. Rzeczywiście, wyglądasz na niewyspaną. Weź Pozytywum Sen. Będziesz spać jak dziecko. Suplement diety Pozytywum Sen z melatoniną zawiera wyciąg z szyszek chmielu i wyciąg z ziela melisy, które pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Ania? Zdałam! Dzięki za Pozytywum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam. No i masz motocykl, jak ze snu. Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Już tej jesieni wraca legenda polskiego jazzu, Pink Floyd. Razem z Nene Heroin i Fishbasket ruszają w trasę Monsters of Jazz 2025. W październiku odwiedzą Wrocław, Kraków, Poznań, Łódź, Warszawę oraz Katowice. Nie przegap tej wyjątkowej energii na żywo. Bilety dostępne na eventim.pl. Poleca Radiowa Trójka. Przy kawie, w tramwaju, w biegu, przed snem. Keno, ale to kręci. Keno kręci nas cały dzień. Co 4 minuty szansa na wygraną 200 tysięcy złotych. A nawet więcej. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. 18.30. Skrót informacji w Trójce. Krzysztof Zyblewski. Prezydent podpisał ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy oraz o bonie ciepłowniczym i zamrożeniu do końca roku cen prądu. Jak zapowiedział szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, żadnej innej ustawy w sprawie pomocy obywatelom Ukrainy Karol Nawrocki już nie podpisze, bo jak dodał, trzeba przejść na normalne warunki. Stany Zjednoczone popierają plan, zgodnie z którym były brytyjski premier Tony Blair miałby stanąć na czele tymczasowych władz Strefy Gazy, początkowo bez udziału przedstawicieli autonomii palestyńskiej. Takie informacje przekazują media na Wyspach. Blair przewodziłby międzynarodowemu przejściowemu zarządowi nad Gazą, który miałby działać minimum 5 lat, podaje BBC. 30 milionów złotych na inwestycje informatyczne otrzymały szpitale powiatowe w Zgorzelcu i Bolesławcu. Dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy nowe oprogramowania pomogą zmniejszyć biurokrację i tym samym skrócić czas pracy lekarzy. Pełny serwis Trójki o 19. W sobotę bezchmurne niebo tylko na południowym wschodzie, najwięcej chmur na południowym zachodzie i tam możliwy słaby deszcz. 14 stopni będzie na Suwalszczyźnie, 17 w centrum, do 19 na Pomorzu Zachodnim. To Trójka, 28 minut pozostało do 19. Zapraszamy do Trójki. Trzecia godzina. W Teatrze Muzycznym Gwar. Tutaj jesteśmy na 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Ryszard Jadwiński, Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Laskowska, Katarzyna Borowiecka. Rozmawiamy o tym, co wydarzyło się w tym tygodniu, ale ze względu na to, gdzie jesteśmy i że Trójka z radością i dumą patronuje po raz kolejny Festiwalowi Polskich Filmów Fabularnych, no to oczywiście te filmowe opowieści dominują. Ja chętnie oddam swój czas polityczny. Nie, nie może tak być, Agnieszka. Polityka jest bardzo ważna. Chociaż jej nie ma za wiele w tym roku na festiwalu. Tak. Filmach. Ale mam teraz ochotę przekierować naszą rozmowę na taki tor wspominkowy. Oczywiście mówiliśmy już trochę ze względu na to, że to 50. edycja, chociażby o tym, jaką drogę na tym festiwalu miała Agnieszka Holland, ale ja bym chciała o waszą drogę na tym festiwalu zapytać, bo Trójka od dawna jest obecna w Gdyni na festiwalu. Patrzę na ciebie, Riko, bo byłeś przy pierwszej edycji festiwalu. Nie byłem przy pierwszej. Pierwsza to był rok 74. Niestety nie było mnie, a chciałbym. Więc opowiedz może o tym, jak wyglądały twoje pierwsze lata tutaj, wtedy, kiedy przyjechałeś. Ale to nie było internetu na pewno. Nie było internetu, nie było telefonów komórkowych. A pamiętasz, który to był rok? Pamiętam, bo ja w sposób akurat dosyć nieoczekiwany znalazłem się pierwszy raz na festiwalu filmowym od niedawna właśnie w Gdyni. I to był rok 89, więc to naprawdę dawno, dawno temu. Przełom. Tak, i pamiętam właśnie totalnie polityczny to był festiwal, bo cały czas na oczywiście zwiadomy... Wtedy pułkownicy schodzili z półek, prawda? Też jeszcze nawet chyba nie, to troszkę później. Natomiast na pewno się dużo mówiło, no był taki ferment twórczy, dużo się dyskutowało, no bo to ten moment powiedzmy przełomu, przemiany i tak dalej. I pamiętam, a jeśli chodzi o artystyczne rzeczy, to już się wszystko zatarło w pamięci, ale pamiętam na pewno wywiad z Piotrem Siwkiewiczem, który wtedy grał w filmie Marcowe Migdały, a był już bardzo, bardzo uznanym aktorem po Pociągu do Hollywood z Katarzyną Figurą. No i potem nastąpiła przerwa i właściwie już chyba tylko z jednoroczną przerwą od roku 93 jako wysłannik Trójki, praktycznie mówię, z jednym wyjątkiem byłem co roku. To Agnieszka, ty też to na pewno pamiętasz. Byliśmy wtedy razem w Trójce przecież. No właśnie, tak. Od tamtej, od 93 roku regularnie już jeździłem na, oczywiście też poza tym pandemicznym festiwalem. Ale kiedy tak patrzysz na te kolejne edycje, to coś ci szczególnie utkwiło w pamięci, jeśli chodzi o właśnie radiowe spotkania na naszej antenie. Ja pamiętam, bo w 2009 albo 10 zaczęłam razem z tobą przyjeżdżać tutaj i pamiętam na przykład taki Klub Trójki, w którym myślę, że to był jeden z ostatnich wywiadów radiowych Jerzego Gruzy. Był Jerzy Gruza, tak, ale no nie, no absolutnie. Wtedy odbierał chyba nagrodę za celokształt. Absolutnie znakomitości się przewijały tutaj przez wszelkie audycje. No też zawsze wzruszające spotkanie z Jadwigą Barańską i Jerzym Antczakiem. Przy okazji ich też po latach znowu sukcesu filmu Noce i Dnie i też przy okazji Platynowych Lwów. To tutaj z przyjemnością muszę przypomnieć, że niedawno miałeś okazję przeprowadzić bardzo długą rozmowę z Jerzym Antczakiem. No niedawno, no, niedawno już w zeszłym roku, ale nawiązuje do tego, to w tym roku tak, było. Tak, tylko już nawiązuje do tego, że oczywiście audycja trójkowo-filmowa w naszych podcastach jest dostępna i tam ten wywiad podzielony na kilka części. Ale właśnie dostałem maila z propozycją kolejnego wywiadu z Jerzym Antczakiem a propos nowej jego książki, który miał być w tym czasie teraz tutaj w Polsce, ponieważ propozycja jest wywiadu online, no to rozumiem, że pozostaje w Los Angeles. Tak, pozostaje w Los Angeles, a książka jest o Chopinie, z tego co tak. pamiętam. Co się znowu składa, tak, z tegorocznym festiwalem. Agnieszka? Ja pierwszy raz przyjechałam na festiwal z telewizją, dlatego że no, Rico opowiadał w Trójce, potem ty dołączyłaś, więc ja pracując w Trójce zaczęłam pracować w telewizji i w pewnym momencie w telewizji taki pomysł się pojawił, ponieważ z Mariuszem Wilczyńskim, który lata później odebrał Złote Lwy za swój film Zabij to i wyjedź z tego miasta. To była bardzo specyficzna, pandemiczna edycja, tak. 2020 rok i festiwal był w grudniu. My wtedy prowadziliśmy taki program po godzinach w telewizji, bardzo jak na tamte czasy progresywny, teraz pewnie on nadal by wyglądał całkiem okej. I wymyślono, że my pojedziemy na ten festiwal jako wysłannicy telewizji, żeby robić wywiady, więc rzeczywiście rozmawialiśmy z bardzo wieloma osobami wtedy. A jak dawno to było, to świadczy o tym fakt, że to był festiwal, na który Janek Komasa i jeszcze dwóch innych reżyserów wspólnie, pamiętacie? Była ten taki Oda do radości. Tak. I to był ten właśnie festiwal, na który pierwszy raz w życiu przyjechałam. Ania Kazejak. I trzeci teraz mi z głowy uciekł. Właśnie, ta pamięć. Bo on zrobił najmniejszą później karierę. Ale jeżeli chodzi niestety. Tak, o to, jakie potem filmy robili ci młodzi wtedy reżyserzy, aktorzy, którzy debiutowali. Maciej Migas, masz to na końcu języka. Więc dzięki temu, że to było tak dawno temu, zobaczyłam jeszcze to piekiełko słynne. Hotel nazywał się Gdynia, teraz nazywa się Mercure. Piekiełko, Zdzisław Pietrasik i kwiat takiego piszącego dziennikarstwa, którzy wieczorem tam schodzili. Schodziły też panie z miasta. No zupełnie inaczej. No, jakby to na pewno nie było to, co w latach 80. Patrzę na Rika. Żartuję. No ja byłem dowierzał, końcówka lat 80. Wcześniejszych, ale jeszcze to był ten moment, kiedy jeszcze odrobina tego takiego właśnie opisywanego potem nurtu festiwalu było tutaj czuć. Ja już do Piekiełka wolę nie chodzić. Natomiast żałuję, ja myślę, bo dzisiaj gramy tam z Dorotą Masłowską i widzę cię na parkiecie po 22. Ale ja myślę, że Piekiełko zachowało absolutnie ale klimat. To jest właśnie ciągle taka, lat 80. Słuchajcie, ja myślę, że prawdopodobnie filmowe wnętrze. Kasia, nie chcę opowieści o Piekiełku. Ja niestety muszę wejść tutaj wam w słowo i poprosić o to, żeby ktoś opowiedział, co to jest piekiełko, bo my myślimy, że to jest takie oczywiste, że co dzieje w piekiełku, zostaje w piekiełku, ale być może nasi słuchacze hotelu Gdynia dawnym, a teraz Mercure, teatr muzyczny, w którym siedzimy, jest tuż obok tego hotelu i właściwie większość ekip filmowych śpi w tym hotelu, więc ta droga do teatru muzycznego jest niezwykle krótka i tutaj przy Placu Grunwaldzkim życie festiwalowe po prostu żyje, ludzie przychodzą po autografy, spotykają się z gwiazdami. Jest, no chyba, jak to się nazywa, klub nocny, no taka nocny w piwnicy, nocny lokal. Tak, w piwnicy na minus jeden. No i dlaczego piekiełko? No bo tam po prostu piekło. Schodzi gorąco, się do piekła tak. I czerwone ściany wychodzi nie wiadomo dokąd. Ale chcę zauważyć pewną rzecz. Ja przestałem chodzić do piekiełka. Nie bez powodu, bo zawsze jestem bardzo wyczulony na aktualnie obowiązujące również festiwalowe trendy i powiedziałbym, tym, że z tego piekiełka już dawno, już od dobrych kilku lat, życie towarzyskie przeniosło się jednak piętro wyżej i wylało w zasadzie z hotelu. No ale zewnątrz. Widzisz, to ty teraz mówisz. Nie chodzisz, więc nie wiesz, co tam się dzieje, ale jednocześnie... Ale wszyscy są, bo wiesz, bo to wszyscy prawda. Są w holu hotelowym albo przed hotelem. Ja dzisiaj ale nawet rano... jak lobby, potem Rico Tak, ale tam się wszyscy, Agnieszko, nie zmieszczą. I kończą o świcie. Ale wszyscy się tam nie zmieszczą. Nie chcę plotkować i jakby zaniżać poziomu programu, ale dzisiaj rano, jak jeszcze wychodziłam, bo o 7:30 łączyłam się z Trójką przez telefon. Z piekiełka wychodziłaś? Nie, to właśnie byli ludzie, którzy wyglądali, jakby dopiero weszli z piekiełka w holu hotelowym. Tak, no to zdradziliśmy mogło tak być. Tajemnic życia festiwalowego. Agnieszka Laskowska, ty zdarzało ci się przyjeżdżać? Tak, ja przyjeżdżałam w poprzednich latach kilkakrotnie i to było takie, wiecie, zostałam przerzucona z tematyki politycznej, międzynarodowej do filmu i bardzo to sobie chwaliłam, bo to był naprawdę cudowny oddech po tym wszystkim, co ciężkiego, trudnego dzieje się w polityce i tej światowej głównie, którą się z reguły zajmowałam. I Magnus von Horn, który jest tegorocznym przewodniczącym jury w konkursie głównym, miał przecież swój znakomity film Dziewczyna z igłą w zeszłym roku i robiliśmy wywiad i pamiętam, że nie znając go zupełnie, więc nie znając jego poczucia humoru, postanowiłam zacząć od takiego właśnie stwierdzenia, nie pytania, że przez cały pański film miałam ochotę wyjść z kina. Na szczęście on wybuchnął śmiechem i mówi, no ale nie wyszła przecież pani. Nie, dotrwałam do końca. Po prostu to był naprawdę, pamiętacie przecież wszyscy, pewnie nasi słuchacze też, to był naprawdę bardzo mocny, bardzo trudny film, ale też niezwykle poruszający. Tak. Także Magnus w tym roku przewodzi jury i właśnie mówiłam, ponieważ Rico często rozmawia z Magnusem, to próbowałam go podejść na siebie, na ciebie Rico, że tobie powinien już zdradzić wyniki, bo wiemy, że jury zakończyło obrady główne. Nie zdradzi. Mówiłam, że Kasia Borowiecka też przyjdzie i w ogóle... Jest konsekwentny i to mi się w nim podoba. Tak, uśmiechał się, jakby po prostu nie rozumiał nagle polskiego. Ja bym chciała jeszcze zaznaczyć jedną rzecz, bo mówimy też tutaj o tym trójkowym udziale w festiwalu i podkreślam, że Trójka jest patronem medialnym festiwalu w Gdyni. Co nas bardzo cieszy, ale wśród tych debiutów, które w tym roku pojawiły się w konkursie głównym i myślę, że możemy podkreślić, że właściwie co roku się zdarza tak, że osoby związane z konkursem, który przez dekadę robiliśmy w Trójce, czyli talenty Trójki dla młodych twórców do 30 roku życia. To były trzy kategorie, teatr, film i sztuki wizualne i ci filmowi nasi finaliści i laureaci. No, zdobywali już Złote Lwy, Jan Matuszyński, Paweł Maślona, nie będę wszystko wymieniała wszystkich. Trójce, po prostu można to tak powiedzieć wprost. Tak. Emil Buchwald jest teraz na tej ścieżce. Emil Buchwald, Kordian Kądziela, to są też osoby właśnie, które zdążyły się załapać na ten konkurs i z nimi mogliśmy się spotkać przy ich tych wczesnych filmach studenckich. Emil pokazywała Heimat, wówczas swoją etiudę studencką, Kordian Kądziela też za studencką etiudę był nominowany, czyli Szczękościsk, no a teraz możemy się cieszyć ich filmami i możemy się cieszyć z tego, bo trochę byśmy mieli pewnie zgryz, gdyby nam się nie podobały te filmy, ale ponieważ nam się bardzo podobają, to z tym większą radością o nich mówimy i mam nadzieję, że będziemy do nich wracać. Ale oni też pamiętają tę waszą robotę przy talentach Trójki, bo nawet jak właśnie tam przedstawiałam się Emi Buchwald przed pokazem tutaj w Teatrze Muzycznym, to ona mówiła, przecież my się znamy z talentów Trójki, no, na których byłam po prostu jako uczestniczka, no bo to każdy z dziennikarzy, wy filmem zajmowaliście się, no i no tak, tak. Oni to naprawdę pamiętają, było to dla nich ważne. Pamiętają, bo też możemy, no bez fałszywej skromności powiedzieć, że my im poświęcamy... To nawet nie o to chodzi. Chciałem powiedzieć, że poświęcaliśmy im sporo czasu na antenie, mówiąc o nich, rozmawiając z nimi, mówiąc o ich filmach, a to jest dla młodych twórców przecież szalenie ważne. Bardzo się cieszę, że przy okazji mogliśmy pogłaskać się tak sami sobie emocjonalnie po główkach. To może na tym zakończymy już. Chciałam się zgłosić do tego, że niestety muszę odejść, gdyż... Do piekiełka. Nie. Został mi jeszcze do zapowiedzenia ostatni, 16 pokaz w konkursie głównym. Wielka Warszawska z Tomkiem Ziętkiem w roli głównej. Więc po prostu muszę was zostawić w jak najlepszych okolicznościach. I chciałam powiedzieć jeszcze o jednym ważnym dla mnie elemencie, a właściwie trudno powiedzieć elemencie, spotkaniu tym. Co rok robię sobie zdjęcie z panią Marią Bokiniec, która jest żoną założyciela... Pierwszego dyrektora. Tak, dyrektora też artystycznego festiwalu. I to jest właśnie osoba, która była na każdej z tych, niezależnie czy liczymy latami, czy edycjami, odsłonach polskiego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Wspaniała pamięć, wspaniała osoba, gdyby ktoś taką uśmiechniętą panią zobaczył z takim warkoczem, jak to się mówi, taką koroną jakby na głowie, to jak w dym. zapytywać, uderzać. Wspaniała postać i prawdziwa historia. Agnieszka, jesteś usprawiedliwiona. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Ja powiem jeszcze, że jest z nami Ania Lalka. Myśleliśmy, że dzisiaj nie będzie wideo z naszego spotkania, ale Ania jest i kameruje. No, w końcu jesteśmy na festiwalu filmowym. Ja używam takich słów, proszę Państwa, też z przymrużeniem oka. Proszę nie mieć mi tego za złe, ale bardzo się cieszę, że tutaj możemy być w tym gwarze i opowiadać Państwu no, trochę o filmach, a teraz już będą inne tematy. 16 minut pozostało do 19. Zapraszamy do Trójki. Trzecia Agnieszka godzina. Laskowska. Próbowaliśmy Cię włączać w rozmowę, znaczy nie próbowaliśmy, sama włączałaś się i o swoich doświadczeniach filmowych tutaj na festiwalu opowiadałaś, no ale oczywiście też cenimy Twoją obecność w trzeciej godzinie ze względu na to, że wprowadzasz zupełnie inne tematy, jeśli chodzi o ten tydzień, bo będąc tutaj przez cały tydzień my we trójkę rzeczywiście utknęliśmy trochę w tym świecie filmowym, a przecież świat się nie zatrzymał. A szkoda. Ja bym z chęcią przeznaczyła cały czas na rozmowę o filmach, ale rozumiem, że rzeczywistość jest jaka jest, nie możemy jej pominąć. Rzeczywiście ważny politycznie czas, dużo działo się międzynarodowo i dużo działo się tym razem w Nowym Jorku, gdzie obradował ONZ. Wizyta naszego prezydenta, Karola Nawrockiego, tym razem w towarzystwie wicepremiera, ministra spraw zagranicznych, Radosława Sikorskiego. Obaj panowie, zarówno szef dyplomacji, jak i kancelaria prezydenta, wrzuciły do sieci to samo zdjęcie, kiedy oni się tam uśmiechają do siebie od ucha do ucha, sugerując, że te niesnaski, które są między rządem a prezydentem, gdzieś tam poszły w niepamięć. To jest oczywiście gra pozorów, to jest absolutnie budowanie z dwóch stron jakiegoś wizerunku. Czy słyszą nasi tak. widzowie to? Myślę, że nasi słuchacze to słyszą. Znaczy, nasi słuchacze. Ale mogą też nasz później zobaczyć. No właśnie, chyba musimy przeczekać ten moment. Bo ale tak możemy w tym czasie rozmawiać o filmie Wielka Warszawska. Na ten film słuchacze Trójki jeszcze muszą trochę poczekać, bo premiera planowana jest dopiero na początek nowego roku, czyli w styczniu prawdopodobnie. 23 stycznia jest ale premiera, to tak. jest przecież film o Wielkiej Warszawskiej, czyli są konie, są wyścigi. I no i intrygi, też niestety prawda? Intrygi i przekręty. Tak, już wspominałyśmy z Krysią Wajher-Sitkiewicz, rzeczniczką festiwalu, że to jest film, który jest dopełnieniem tryptyku Jana Pużyckiego, tak, Wielki tak, tak. Szu, piłkarski poker, no i teraz Wielka Warszawska, to scenariusz, który powstawał właśnie w tamtym okresie, no ale dopiero teraz został zrealizowany. A to, co nasi słuchacze usłyszeli, to było zaproszenie, anons, że za 15 minut rozpocznie się seans. I za 5 minut usłyszymy kolejne zaproszenie. Tak jest. Tak. No więc bardzo ważne wydarzenia w ONZ-cie, przemówienia. Nie ma tego zbliżenia między rządem a prezydentem. Tam trwają cały czas różnego rodzaju przepychanki, ale w tym samym ONZ-cie również wystąpienie Donalda Trumpa i w sumie myślę sobie, że to była mocno filmowa scena i pamiętamy niedawno znakomity film, ja jestem jego wielką fanką, Wybraniec o Donaldzie Trumpie, o początkach jego wtedy jeszcze biznesowej kariery, aczkolwiek już się ta jego chęć wejścia do polityki tam już kształtowała. Donald Trump swoje przemówienie w ONZ-cie, które zawsze wszyscy przywódcy poświęcają naprawdę takim zasadniczym sprawom, bo też tych zasadniczych spraw wokół nas się teraz mnóstwo dzieje. On zaczął od narzekania, od tego, że nie działa jego prompter, czyli to urządzenie, które podaje mu tekst. Nie musi czytać z kartki. Bo to nie jest tak, że on mówi z głowy, tylko czyta właśnie z tych ekranów, które stoją przed nim, a że wcześniej nie działały schody ruchome. I oczywiście swoim zwyczajem, pamiętamy to z ubiegłego tygodnia, też postanowił zasugerować, że należałoby kogoś zwolnić, kto mu tego promptera sprawnego nie dostarczył. I tu szybko pracownicy ONZ-u odbili piłkę i powiedzieli, że nie, drogi panie, za działalność promptera odpowiadali przedstawiciele Białego Domu, więc tam proszę szukać winnego. To jest rozczarowujące, że przywódca takiego mocarstwa jak Stany Zjednoczone w ogóle skupia się na takich historiach. Zupełnie inna wizerunkowo też historia właśnie z Nowego Jorku i to, jak polityk może sobie budować swój wizerunek, to jest z kolei Emmanuel Macron, francuski prezydent, który, to ktoś nakręcił swoją komórką, który na nowojorskiej ulicy wysiadł ze swojej kolumny samochodów, ponieważ przejazd jego został zatrzymany, bo jak się dowiadujemy, jechała kolumna Donalda Trumpa. I Macron chwyta za telefon, to wszystko słyszymy na tym nagraniu, dzwoni do Trumpa i mówi: ty wiesz co, ja nie mogę przejechać, bo ty przejeżdżasz. Po czym piechotą rusza, zatrzymując się po drodze, fotografując z wiernymi fanami, z których jeden nawet postanowił go serdecznie uściskać. Więc jak dwie różne postawy i dwa różne wizerunki pod tym filmem, który oczywiście z Macronem trafił błyskawicznie do sieci, mnóstwo pochwał, mnóstwo zachwytów. Prosta sprawa, wydawałoby się jakaś przypadkowa historia, a jednak polityk, przywódca też ważnego, istotnego kraju, zbiera punkty, mówiąc potocznie, tak. Ale tak też można zapunktować. Ale czy ty myślisz, że to jest taki PR-owy instynkt po prostu? Czy... Tak, myślę, że tak. Macron ma coś takiego. On czasem przesadza w tym graniu pod publiczkę. Zrobił to na przykład na początku tej pełnoskalowej wojny, kiedy w którymś momencie Zełenski wyhodował sobie brodę, bo pamiętamy ten jego taki bardzo młodzieńczy wizerunek, gładko ogolona twarz. Wraz z postępem wojny on nie tylko odstawił garnitury, pojawiał się wyłącznie w tych takich bluzach, potem takich trochę stylizowanych na wojskowe, nawet strojach, ale właśnie urosła mu też broda. I to samo zrobił w którymś momencie Macron, pokazując się właśnie w zaciszu swojego gabinetu w tej bluzie i z brodą. To już było za dużo i on się też szybko z tego wycofał, ale wie doskonale, jak dbać o wizerunek. To jest ktoś na kształt Baracka Obamy, który znakomicie nawiązuje relacje z ludźmi, więc każde przejście wśród tłumu to jest uścisk dłoni, to są uśmiechy, to są wspólne selfie. On ma to doskonale opanowane. Tak jak zapowiadaliśmy, w ciągu 5 minut pojawiła się kolejna zapowiedź filmu Wielka Warszawska Bartłomieja Ignaciuka, bo przypomnę, że jesteśmy konie dzisiaj... wystartowały. Tak, w Teatrze Muzycznym w Gdyni trwa 50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, ale jeszcze słowem dosłownie nawiążmy do zeszłotygodniowego wątku, który poruszaliśmy w trzeciej godzinie, zawieszenia, bezterminowego zawieszenia Jimmy'ego Kimmela. W tym tygodniu Jimmy Kimmel powrócił do wieczornego programu. Łzami w oczach, to jego pierwsze przemówienie do widzów, takie bardzo emocjonalne, w którym powtórzył to, że nigdy jego zamiarem nie było obrażanie kogokolwiek, że on jest też dotknięty śmiercią Charlie'ego Kirka, tego takiego radykalnie prawicowego aktywisty, który został zastrzelony przez młodego chłopaka, który, jak się okazuje, był również sympatykiem partii republikańskiej. I wtedy, kiedy Kimmel został zawieszony bezterminowo, ale ten termin okazał się dość krótki, to było kilka dni. Bardzo dużo było protestów. Było bardzo dużo protestów, ale też fantastyczne było to, że jego koledzy, ci tak zwani stand-uperzy, czyli prezenterzy tych late shows, takich późnowieczornych programów, w których oni w sposób błyskotliwy, dowcipny, ale też bardzo ostry komentują amerykańską rzeczywistość, oni wszyscy stanęli za nim murem. Wszyscy go popierali, z ust jednego nawet z nich. Chyba to był Steve Colbert, który notabene też odchodzi po chyba 30 latach, w kwietniu będzie jego ostatni program. On powiedział wtedy coś takiego: wszyscy jesteśmy Kimmelami teraz. I to było bardzo mocne, bo to miało też wymiar polityczny, bo Donald Trump przyklasnął decyzji zawieszenia prezentera i już zapowiadał kolejne zwolnienia, które on chciałby widzieć w mediach. Tak, na razie ta historia skończyła się tak, jak opowiedzieliśmy, no a jakie rzeczy będą się działy w przyszłym tygodniu, to będziemy opowiadać i podsumowywać za tydzień w trzeciej godzinie. Bardzo Państwu dziękuję. Ryszard Jaźwiński, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Nie pytam o Twoje typy, jeśli chodzi o werdykt jurorów, bo wszystkiego się dowiemy. Nie ma typów. Przekonamy się jutro i z pewnością usłyszą Państwo o tym także na antenie Trójki. Agnieszka Laskowska, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Usprawiedliwiona, już nieobecna Agnieszka Szydłowska i Katarzyna Borowiecka. Ja także żegnam Państwa w imieniu wszystkich, którzy realizowali i przygotowali dzisiejsze popołudniowe. Zapraszamy do Trójki. Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Michał Jędrkowiak, Agnieszka Laskowska, Andrzej Dubas i Katarzyna Borowiecka. Do usłyszenia. I jeszcze Paula Roma na koniec. Od paru lat słucham bzdur, do ucha mi leci znów. Nie wypada.